Bring out the gimp. I think the gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det radioprogram, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det er et musikalsk talkshow, og lad mig sige det på følgende måde. Vi er usandsynligt glade for, at du, kære lytter, lytter med hver evig eneste dag. Nogle dage lytter du måske ikke med. Der kan du ikke, fordi der er du i skole, du henter unger. Arbejdet gør, at du simpelthen ikke kan have din radio tændt. Så går du måske hjem om aftenen, downloader vores podcast. Eller også gør du ikke. Dagen efter sætter du dig ned igen i din bil, mens du klipper hæk. Og samvær med kæresten eller konen. Ja, eller måske manden. Eller manden. Og lytter til De Sorte Spejdere. Det er vi rigtig glade for. Helt sikkert, at du gør det, mens du er samvær. Men... Hvorfor? Det ved jeg, det bare forstyrrer måske samværet. Nej, det ved jeg ikke. Det er der også mig. Der bliver jeg pludselig gammeldags. Det må du da undskylde. Nej, det skal du ikke undskylde. Så jeg vil også godt, jeg vil tilslutte mig det, du har sagt. Ja. Anders og jeg hedder også Anders. Vi er jo selvfølgelig lidt højstemt i dag, fordi vi har været til møde hos TV-direktøren. Ja, det er korrekt. Uformelt. Altså en uformel samtale lige under ham. Altså TV-direktøren. Mediedirektøren. Om jeg må bede. Han er med. Undskyld, det er rigtigt. Han er også direktør for os, ikke? Jo. Lars Graup. Alle medier. Uformelt, og det var hyggeligt, og vi fik kanelknækkebrød. Ja. Og ved I hvad? Det er bare en god dag. Ja. Også fordi, at vi var lidt... Vi vidste ikke rigtigt, hvorfor vi skulle ind. Det ved vi nu. Det ved vi nu, og vi har stadig vores arbejde. Yes. Og ja. Ja, hvis jeg virker... Hvis min telefon ringer, jeg er ked af, at jeg bliver nødt til, at min telefon ringer. Det er en iPhone. Det er en iPhone, ja. Så bliver jeg nødt til... Jeg ved godt, det virker lidt dumt. Ja, men det er fordi, at det er... Og det er jo mange, der sidder med en situation lignende din, Anders. Fordi med folk med små børn, forældre, for at sige som det er, har jo en nærmest krigslignende virkelighed omkring sig i de her uger, kan jeg forstå. På grund af en virus, er det rigtigt, Anders? Ja, eller astmatisk bronkitis. Og når man så har små børn, så... og vejret er sådan her, og... Der er børn... Ja, de kunne jo lige så godt stå og snotte hinanden ned i halsen. Jeg ved godt, Anders, det er lidt ulækkert, men det gør børn, der har 14 måneder, heldigvis ikke. Men til gengæld ryger de så på hospitalet. Ja, da jeg var dreng, eller da jeg havde små børn, nu er mine jo allerede 7 år den øvrigt, der trak de jo bare ikke ved om vinteren. Der måtte man jo holde ved fra november til maj. Ja. Og der, de pev sgu ikke. Nej, det er det. Men så hvis jeg er det træt i morgen, så er det fordi, jeg skal overnatte på Sundby Hospital i nat. Som er jo et dejligt hospital. Det er børneafdelingen er et dejligt sted. Eller det er det jo ikke, for der er ikke et hospital, som sådan ikke er et dejligt sted. Nej, men altså, under omstændighederne. Under omstændighederne, så er... Og det siger jeg ikke kun, fordi jeg satser på at få den gode forældreseng på Sundby Hospital i nat. Man håber jo altid. Men man kan da håbe på, at man får det. Hvis det der det er et spædbarn, så er min røv en vandfylde. Ja, så skal vi næsten have en pistol. Fjern det, den der lyd. Fjern den. Det er sådan en dukke. Prøv at holde fri. Ja. Må jeg så spille noget andet, der er lidt børneagtigt? Ja. Det er en af dine lyde. This is such a crock of shit. Ja, eller den her. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. Jeg har ikke sovet i nat. Jeg har siddet og fundet små lyde til program. Vi har også fået gaver. Ja, vi har. Skal vi spille et stykke musik og så åbne dem? Ja, måske ikke en enkelt lyd til. Jeg tager den lige over, hvis du lige siger, hvad dag det er, eller sådan noget andet. Klog radioagtigt. Ja, bare spille. Kommer her, og den er fra den bedste film i verdens historie. What are we gonna do with this one, Frank? Hvad er det, de tårnhøj helvede? Once upon a time in the West, hvor han skyder den lille dreng. Ho, det. Velkommen til De Sorte Spejdere. Og du skal finde nogle... Bas Lerman og... ja, den var ønsket af Pia fra Kolding. For det er jo sådan, at vi resten af ugen, alt det musik, vi spiller her i Sorte Spejder, er ønsket af lytterne. Og, og der har været rigtig mange, der har sendt mange søde sms'er og mails. Ja, ja. Og her var der altså Pia, som er sosu-assistent. Altså en af dem, der river penge ind hver evig eneste måned. Ikke? Og som her i sin Suzuki... Wagon, ja. Plus skulle have noget til. Og det er en fantastisk sang. Det er jo ikke en sang, det er jo Baz Luhrmann. Ja. Stor filminstruktør fra Australien, som jeg har haft en stor ære interview en gang. Ja. Og som under en tid fortalte, at han kendte nogle af de rigeste mennesker i verden. Han kendte nogle af de mest kendte mennesker i verden. Og han kendte mange fra kongehus rundt omkring i verden. Og så så han indgående på mig, og så sagde, "And Anders, do you know what? There's only one thing they want, and that is love." Kærlighed, det er det eneste, vi har, Anders. I love the smell of napalm in the morning. It smells like... victory. Det er sådan... Det er en omformulering, men det er nogen af det samme. Det er det, han sagde. Ja, præcis. Ja. Hvis jeg lige må lave en af mine yndlings her. Kommer her. Are you having a laugh? Is she having a laugh? Må jeg jo øvrigt i den forbindelse sige, at The Office Christmas Special, eller ikke The Office, Extras Christmas Special, den kan ses på YouTube. Det kan den faktisk i sin helhed næsten. Der er de bare gået ind og se den, for det er sjov. Det er sjov. Nå, men kære lytter, det er jo sådan, at fordi at vi... Respect the cock. Eller du har været med til, at der er over 1 million gange podcasts. Er blevet hentet en af vores podcasts. Så er det sådan, at vi har lavet en tretrinsraket. Ja, det er Give Back Week. Yes, og det vi så gør nu, det er, at hele den her uge, der er du med til, eller der bestemmer du musikken. Bestemmer musikken. Du er i hvert fald på med til det. På nær de sorte spejlers uundgåeligt. Det du skal, det er, at du kan sende sådan en e-mail på satansøngel@dk med dit musikønske eller en sms, og man kan sige... 12-12 mellemrum. P3, og så din 12 milliarder. Og det er et køb, der ikke kan fortrydes. Ja, det er, og konkurrencen er ikke købsbetinget. Nå. Det jeg bare vil sige, det er, at der er rigtig mange, kan man se, som nu små danske bands, der har ude på deres hjemmesider skrevet. Det er sådan, at de sorte spejder, der kan man ønske os, og de vil helt sikkert spille det. Nej, det vil vi ikke. Vi lægger ikke kun store bands. Det er overhovedet ikke, men vi lægger ikke under for det der, nu skal vi lave en mail spam på dem, og de oversvømmede mails, så når der kommer 1000 ønsker, så spiller de den nok, så synes de nok ikke, det er mærkeligt. Så sidder de ikke og overvejer. Nå, det var da alligevel også mærkværdigt, at lige pludselig er 1000 mennesker, der ønsker et band, som ikke er særlig godt. Fuldstændig. Når det er sagt, så send afsted satansøgnel@dr.dk. Anders, vi har fået 2 gaver. Ja, vi har. Og jeg synes, vi skal åbne dem. Du får den. Den er du lidt begyndt på at åbne, kan jeg se. Jamen, det var bare, fordi den så bedst ud. Jamen, jeg tror, de er nu ens. Vi elsker jo at få gaver, det er ikke nogen opfordring, men det er da bare, man bliver altid glad. Nej. Ej. Prøv at se, hvad det er. Ej. Hvad har du fået? Jeg har fået cheese. Og jeg har fået chong. Dukker. Ej, hvor er de vilde. Ej. Vi skal sige, hvem er det, vi har fået gave, Hans? Du har fået kort. Ja, men det er fra det er fra AP Legetøj. Nej. Triang, verdens bedste legetøjsbutik. Ej. Ej, hvor er det vildt. Ej. Tænk gang, hvis man åbnede op en dag, så var der en bil inde i. Ja, sådan en rigtig bil, man kunne køre i. Ja. Ej, hvor er tusind tak. Tusind tak. Det er jo ikke, fordi man skal sende også gave. Nej. Men, og vi må heller ikke tage imod dem, for det er jo ikke sådan noget, det er jo reklamefri radio, og derfor er du også sikker på, at det er helt uafhængige værter, der sidder her. Ja, men det er da en utrolig god legetøjsbutik, vil jeg godt have lov at sige. Jamen, det, er da... det har ikke noget at gøre med, at jeg lige har fået noget legetøj af dem. Nej. Fordi vi sagde, at den var god, før vi fik legetøj. Ja, nemlig. Og det er kun korruption, hvis man giver noget igen. Det er jo helt vildt. Men man skal altså ikke sende gaver til os. Vi skal op til Lars Grav. Ja, men vi skal ikke sende gaver til os. Om et øjeblik, der skal vi lige forbi 2 gode historier. Men først et nummer, som er ønsket. Hvem var det? Det var Palle fra... hvor var han fra, Anders? Ja, det er Palle. Han kommer fra Hillerød. Palle fra Hillerød. Og han kan godt lide, når Kjeld Tolstrup, han er på besøg hos os. Og han har skrevet til os flere gange i øvrigt, også inden vi åbnede for musikønskesluserne. Nu er det din tur, Palle. Og Palle... Han kunne godt tænke sig at høre den, som Kjeld jo spillede i vores program en fredag for allerførste gang. Det er det der med Sten Jørgensen, Marie Fisker, Thomas Barfod og så Anders Trandemøller med Copenhagen. Copenhagen med Copenhagen Collective. Og, ønsker Palle fra Hillerød. Nå. Det vælter ind. Du har jo... vi skal også fejre 2 fødselsdage i dag, og der kan man sige, det har måske... så er der 3 numre i dag, som ikke bliver musikønsker. Det er nemlig, fordi Elvis, han vil have fødselsdag i dag. Elvis Presley, vi er blevet 102 år. Yes, og David Bowie, han fylder 86 i dag. 86. Han er nemlig født i 1921, og han har også fødselsdag i dag. Og det er meget svært at sige David Bowie, uden at sige dette citat. Are you having a laugh? Is she having a laugh? Eller må jeg spille det her? Den er god. Bring out the gimp. The gimp sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? D Det er jo et klassisk citat fra filmen Pulp Fiction, og, og for det andet, det var jo fra Extras. Der er jo nok nogle mennesker, som ikke lige har set disse film. Ja, ja. Ah, Pulp har, efter TV2 film er kommet til, der har man altså nok set Pulp Fiction nogle gange. Ja. Øvrigt verdens bedste, en af verdens bedste. Men film. Anders, kan du så sige, hvor denne her er fra? This is such a crock of shit! En dufter kvinde. Præcis. Ja. Center for Women. Center for Women. Alle film med Al Pacino er jo fantastisk, fordi på et eller andet tidspunkt begynder Al Pacino at holde en tale, og så begynder folk at græde. Jeg elsker det hver eneste gang. Der, de har lige vist Heat her mellem jul og nytår, hvor at, det hedder sig jo, ja, at det er første gang, at Robert De Niro... Ja, der var også i... Nej, i Godfather spillede de jo aldrig rigtig sammen. Nej. Samme rum der. Nej. Men så gik rygterne, konspirationsteorierne, da de optog Heat, at de på intet tidspunkt i filmen er rigtigt sammen. Altså, de er ikke besættet samtidig. Nej. Og der er scenen, hvor de mødes på den der diner, restaurant, kaffebar, hvor de sidder. Og der er det jo filmet sådan, at de ikke havde behøvet at være. Altså, den ene burde stand ind hele tiden. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Jeg tror, det er rigtigt. Tror du det? Jeg har hørt det mange steder. En ting, som du jo gør hver søndag, du skriver på bagsiden i Jyllandsposten. Det er korrekt. Og du har også skrevet på bagsiden af Ekstrabladet engang. Du har skrevet på bagsiden af Urban. I det hele taget har du... Er der en bagside, så har jeg skrevet bag på den. Så det kan man regne. Eller er der en bagside, så kommer du til at skrive bag på den. Sådan. Men hvad er kravene for at komme til at skrive på en bagside egentlig? Altså tit er kravet, at der er en vis tradition for, at det tit er underholdende, det der står, skal være der. Mm. Fordi det er jo den næst fineste side alt efter forsiden, hvor der står alt det der med, i dag kan jeg sige, at for eksempel står lovlige knive, livsfarlige, og alle for en, og Lindsay nedlagde 3 mænd på et døgn, og Dr. Phil besat af penge. Så det er jo sådan de væsentligste nyheder fra hele verden, som står der. Ikke? Ja. Og så har vi det mere underholdende, lette stof på bagsiden, hvor de i Ekstrabladets tilfælde er overladt til Michael Jeppesen, som har været ude og lege med Peter Røn Hornbæk. Og så er der jo en klumme ude siden, som i gamle dage var en tv-anmeldelse. Men så fandt man ud af, at det var der ikke så mange, der så mere. Så nu har man bare lavet til Sylen. Som men man har jo ikke fyret ham der Flemming Krag, vel? Nej. Han er der stadig, ikke? Han, du kan tro, han er der. Ja, ja. Og det er Søren Pind også, fordi at han har klummen i dag, om jeg så må sige. Han har fået lov at skrive den til i dag. Og det er han, der kommer lidt omkring med. Hvordan det? Jo. Han har, altså jeg vil sige, jeg har selv været fristet til det her en gang, flere gange, da jeg skrev tv-anmeldelser. Ja. Fordi at det hele bliver lidt, så er man pludselig glemt det, og så skal det gå hurtigt. Ja. Han har skrevet, Københavns Rådhus hedder Klummen, og så hedder den Billige Boliger. Snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak. Integration. Snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, you get the picture. Der er, og så er der 8 afsnit med det sidste afsnit, knivstikkeri. Snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak, snak. Det er altså Søren Pinds lille spidige kommentar til, hvad der foregår i Københavns Kommune. Nej, fordi så står pointen her til allersidst. Det er regeringens skyld. Det hele. Ja. Men da Søren Pind, han var borgmester i Københavns Kommune, der skete der jo virkelig ting. Man må sige, det var jo dengang, det var København var stor. Man kan sidde og kigge tilbage på København og sige, og det har ikke noget at gøre med, hvilket parti han repræsenterer. Jeg har faktisk stemt på Søren Pind 2 gange. Det har jeg faktisk sagt før. Han kunne man jo stemme på. Han var bygger- og teknikborgmester. Også fordi Søren Pind har altså gået meget op i kloakering og cykelstier. Og netop derfor fik han den vigtige post. Eller ikke bare. Det er lidt ligesom med Claus Bondom nu. Og det må man sige. Manden, han er tidligere teaterdirektør. Han er uddannet skuespiller. Og så bliver han bygger- og teknikborgmester efter Søren Pind, som jo ikke gav op. Altså, tak fordi man stemte på dig, Søren Pind. Du giver op. Okay, men tak skal du have. Tak, Mogens Krammer. Han er for travlt med at skrive klummer. Men han er altså travlt med at skrive klummer. Det eneste fede, at Søren Pind han engang gjorde i Københavns Kommune, det var, at han ville have, at kommunen, København skulle inddeles i 10 forskellige kommuner. Ja. Fordi, som filosofen tidligere så sagde, bare for at bruge hans pointe, så var der en chance for, at han kunne blive overborgmester i en af de 10 kommuner. Præcis. Ikke? Nu, når han nu kun fik næst fineste post. Altså bygge- og teknikborgmesterpost. Som jo i dag beklædes af Claus Bondam, som jo går meget teknik. Op i... Men han går meget op i offentlige toiletter og parker. Ja. Og det er derfor, han har valgt, at han skulle have netop den post. Og der kan man sige med Søren Pind dengang, Det var... Det gik sgu ikke meget op i pakkerne. Nej, det gjorde ikke meget ud i dem. Det var ham, der koldede pakkerne ned i hvert fald, så Klaus Bondam, han... Det er en anden ting. Men ja. Hvorom alting er, der må man sige, at vi har fandme fået en god cykelsti og nogle gode kloakker, efter at, og det er ligesom Søren Pinds eftermæle. Ja, også vi har forslag med at lukke den her Brogade for kørende trafik. Ja, det er jo så Klaus Bondam, ikke? Ja. Og der havde Iben fra programmet Mondo jo under frokosten et godt forslag til simpelthen at grave vejene ned. Altså under? Bare grave dem ned. Jeg ved ikke rigtig, hvad der egentlig skulle ske med dem. Men det er sådan noget... Man nok skal vente til Mondo med at få uddybet, men så skal det også blive uddybet. Men du nævnte en ting i din lille tale omkring filosofen, ja. Hvor du sagde, at du ville bruge hans pointe. Der vil jeg bare lige anmærke, at vi ejer alle filosofens pointer. Det er det, han er kontraktligt her. Ja. Har vi rettigheden til hans pointer. Sådan er det. Jamen, jeg har en ønskesang her. Ja, jeg har også en her. Det er Matthews. Nå, nej. Hvad tager du ønskesang først? Gravedigger. Skal vi tage den? Din ønskesang først, min ønskesang bagefter. Ja, altså, det er jo lytternes forslag. Men, ja, men det, der er bare for rigtig søren. Mange, der har ønsket Dave Matthews, ja. Og så har vi så valgt et nummer. Og det er det her, ja. Der hedder Gravedigger, ikke? Ja. Jeg kunne nemlig ikke finde det der gamle store hit, han havde. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det har han spillet også på Letterman, det her. Okay, det er Gravedigger. En af årsagerne til, at vi her i De Sorte Spejdere har givet dig, lytter, muligheden for at bestemme musikken resten af ugen, det er jo fordi, at over 1 million downloadede podcast sidste år var et mål, vi satte. Tænkte, det er umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Det kunne det, og det er kun på grund af lytterne, at det har kunne lade sig gøre. Og grunden til, at vi gør det med velberåd hu, det er jo fordi, at vi ved, at næsten alle lytter har meget god smag. Så vi kan jo godt overlade det. Der er et par enkelte kedelige eksempler, 1-2. Eller jeg vil bare sige, Scatman John tror jeg heller ikke, vi kommer til at spille. Og der kan man sige, der har vi noget redaktionel frihed til at sige, der er ting, vi ikke simpelthen den er ikke kan. Den er ikke ude, den er bare ikke prioriteret så højt som mange af de andre. Nej. Fordi den er svær at finde, det har så lang tid. Mange sidder ude og tænker, hvorfor taler de aldrig i radioen længere om magnetotexmadrassen, som ellers var så meget oppe i gamle dage. Det? Og det er det egentlig rigtigt nok. En lytter... Går jeg ud fra, har til overflod kunne meddele os, at man nu kan få magnetotex-terapi til dyr. Og det vil sige, at man kan give sin hund... Ja. Magnetotex er en madras fyldt med... Magneter. Præcis. Må jeg sige det, som det er? Det er jo lidt ligesom, det er den gode gamle metode, hvor man lagde et hav- og kovergryder under sengen, hvis man boede i et magnetfelt, eller stedet der var højspændingsledning, eller man havde vandår. Barn med kolik. Eller... Hvad fanden vil der vandår? Det bliver sgu da meget stille omkring. Eller man vil finde guld. Så lagde man kårgryderne ind over sengen. Og en pilekvist ovenpå. Nemlig rigtigt. Og en timian og hængende over sengen. Ja, det er Christian, og så må man kysse hinanden. Ja, det er så skulle man kysse hinanden under timianen. Og så... Kys i timianen. Det er den gamle fransk udtryk. Med mindre man selvfølgelig har timian pest. Eller det får man, det er ligesom skal ikke pest. Ja. Så en helt en skridt. At slå ud med timian. Timian pest. Og... timian. Og det bliver meget mandrillenagt lige pludselig. Men... Jamen det er fordi ordet timian appellerer til noget mandrin. Ja, risk, ja. Selvmagnet. Nej, der havde man ligesom industrialiseret alt det med kobberbestikket og så videre og sagt, at vi læser nogle magneter ind i en madras, og så får man det bedre. Og Ellen og Henry fra Røde Kro, som man jo kan se på vores hjemmeside, som er nogle fantastiske mennesker. Mm. Havde jo endorseret, det er i hvert fald Ellen havde sagt, det er en skide god madras i ugebladene. Den havde virket på mig, jeg har fået det bedre. Og der var vores interesse for magnetotex-madrassen vagt, fordi vi godt kan lide Ellen. Og det endte jo kulminerede faktisk med, at vi udløjede en magnetotex-madras, der blev vundet af en fyr fra Vejle, som jeg husker, som vi ikke rigtig har hørt noget til siden. Der er der mange, der havde vundet en madras, som ellers ville ringe til jul og sige, glædelig jul, tak for madrassen. Måske er han så ondt i ryggen af at have sovet på den her, så han simpelthen ikke kan ringe op. Det er ikke udelukket. Men nu er der kommet magnetotex-madras. Nej, det er så mere ting, man sætter på dyr. Nå. Der er 12-årig Samson, som er en brunhåret sibirisk husky, som er behandlet med magnetotex-rygbandage. Der er monteret med 2 elastiske velcro-lukkere anordninger. Mm-hmm. Og så er der en serie andre dejlige billeder. Der er en lille en border collie, du kan se her, Valde, 6-årig border collie, som er blevet spændt nærmest ind i magnetotex. Den ligner en, der skal dø. Og så er der den lille sorte 2,5-årige dværgkanin Stampe, som simpelthen har lagt sig ovenpå og fået. Den søger hele tiden hen på magnetotex-pladen. Nu ved jeg ikke, om dyr som sådan kan smile. Men der er ikke nogen af de dyr, som ser ud som om, hvis de kunne, så ville de ikke smile. Hvis du kigger tæt på Valde og siger, at det er den glade hund. Valde, den 6-årige border collie, føler sig godt tilpas under behag. Magnetotex rygpude. Den ligner en lille bisk rabis ramt satan. men det er fordi, det er lige tidsstadiet med behandlingen. Nå, har behandling med magnetpuden mini-magnetotex med de rektangulære magneter kan vare for mindst en halv time til enten dyret eller dets ejers slutter det. Man kan aldrig overbehandle, men man kan heller aldrig forsere. Det er det, der er vidunderligt ved naturmedicin. Det har ingen virkning, så derfor kan man bruge lige så tosse man vil. Til påsætning af en enkelt magnetpude på dyret kan man anvende et bredt elastisk bånd, der fæstnes med velcro-lukke. Ja. Til brug for andre dyr lægger man for eksempel magnetpuden i kassen, kurven, på sofaen eller hvor dyret nu plejer at få sin hvile. Kan man fæste magnetpuden på dyret, det er, hvor problemet er, ved hjælp af elastikbånd med velcro-lukke, virker behandlingen i mange tilfælde hurtigere. Den 2,5-årige sorte dværgkanin Stampe søgte hele tiden hen på sin mini-magnetotex-pude. Ja. Men det er godt, at vi tager os af de firebenede små. Man skal huske, at guldsiden skal vende ud af. Altid. Vi spiller lige et nummer, og så er der program. Respect the cock! Det her nummer, ønsket af Karin fra Jules Minde, tror jeg, vi er ude i. Sweeter and sweeter. Med? Nogle gange, Anders, ikke? Vi hører den. Siger, ikke? Nej. Nå. Alex Parks. Nå. Hey, det er dejligt nummer. Ja, det synes jeg. Kære lytter. Det er godt ønsket. Her er De Sorte Spejlers programoversigt for denne dags program. Som intro. Ja, det har vi også. Okay. Om et øjeblik, så skal vi analysere dagens reklame. Man kan sige, i går, der, vi ligger jo inde med en kavlingpris snart, efter det store interview, vi havde med Kias kommerciel direktør i går. Kommerciel direktør, ja. Mogens. Der fik vi skoven under ham. Ja, det kan du regne med. Det var taskforce i en helt ny dimension. Ja. Hvad holder det, I lover? Vi har inviteret produktchefen i studiet. Så river han os rundt, og så siger vi, ja, det gør det. Ja, tak, tak. Husk, kom til åben hus. Og det var altså i weekenden. Og det er altså i weekenden, der er åben hus og skier. Det er da også Nissan på den nye Nissan Note. Mange har hævdet faktisk, at der er, at Kia ejer Hyundai. Det er lige uafklaret, fordi at jeg har prøvet at undersøge det, men det er ikke helt... hvis nogen, der ved det, vil jeg meget gerne høre det. Nej, det er ikke rigtigt. Jo, Kia hævdes at indehave Hyundai. Nej. Jamen, jeg ved... Keep your loving brother happy. Oh. Are you having a laugh? Respect the cock. Motherfucker! Men om et øjeblik, der skal vi ind i en dejlig fagforeningsreklame. Det er, eller arbejdsløshedskassen ASE, ja. Som har fået, ja, som du siger, Anders, det er de to sidste bastioner, der har faldet. Ja, det, ja, jeg troede, det ikke var muligt, men det er jo Helle Joff og Kasper Christensen i rollen som trædukke, som er begyndt at lave reklamer. Mm. Og det er ikke fordi, jeg synes, der er noget galt i reklamer, men jeg troede bare ikke, de ville gøre det. Så skal vi... Jeg forstår, hvad de gør, men det kan vi ikke gå ind i nu, men lige kort, hvis jeg forstår, hvad de gør, fordi når reklame er så sjov, som den er her, så kan man ikke sige nej. Nej, jamen, det er det. Kære lytter, så hedder det Drama i Provinsen part 2. Det er vores indslag, hvor vi kigger på, hvad sker der væk fra hovedstaden. Det kan hurtigt blive københavnagtigt, det skal det ikke være. Vi kigger på alt, hvad der sker i hele landet. Og vi skal til en ny nabostridighed i landsbyen Sjælle i Østjylland i dag, mine damer og herrer. Det bliver fantastisk. Er det ikke Sjælland? Østjylland, undskyld. Og så skal vi have Kronprinsesse Marys australsk rockperle. Det vil sige, der er fire sange i dag, som ikke er bestemt af lytterne. Ikke? Ja. Så bliver vi i Østjylland sådan rent placeringsmæssigt, fordi at CS i Aarhus lukker. Ja. Efter 1,5 år i Aarhus Midtby, så har de fundet ud af, hov, den grund er der penge værd. Nemlig. Og vi har været i Aarhus, og vi har fået kommentar fra lokale aarhusianer. Manden på gaden. Lokale aarhusianer, det hedder vel bare aarhusianer i virkeligheden. Ja, lokalt. Og så skal vi ringe til Venezuela. Ja. Men jeg tænkte på, om vi skal til drama i provinsen om lidt. Jeg synes, vi gør det på den her måde. Det er mit forslag, Anders. Mm. Drama i provinsen om lidt. Ring til Venezuela. Reklamer. Og se os. Tillis bingo. Tillis bingo. Boom. Og nu fejrer vi David Bowie. Ja, og det er faktisk ønske fra Jakob fra Aalborg. Så det her er en af de fire, som nu er kommet ned på tre. Det er faktisk en mand, der hedder Jakob i Aalborg, sagt, skal vi ikke spille Changes med David Bowie? David Bowie, han har fødselsdag i dag. Ja, han bliver 91 år. 91, og her er han. What are we gonna do with this one, Frank? David Bowie med Changes. David Bowie, som jo i dag faktisk ikke fylder 91, som bliver kun 78. Han er født i 47. To år efter krigen stoppede. Tror du, han tit tænker over det? Det tror jeg. Jeg er født 18 år efter krigen. Jeg er efterkrigsbarn, vil han så sige. Ja, der var stadig der var ikke smør, da David Bowie var spæd i vuggen. Så var der ikke noget smør på bordet. Og bananer, det var bare en fjern idé fra de varme lande. Kære lytter, nu drama i provinsen. Gør det amok. Ved du hvad, jeg skal lige gøre snært ud. Ved du hvad, det skal være ordentligt, når vi gør det her. Jamen, det er så prøv lige at høre den her ting en gang. De sorte spejder præsenterer drama i provinsen. Vi havde et drama i sidste uge, vi fulgte i Sønderjylland. Ja, Sydjylland, teknisk set. Nabostridighed. Mellem nogle beboere i byen Bække. Ja. En strid omkring larm fra et autoværksted. Korrekt. Den er nu bilagt ved, at et foranværende byrådsmedlem har taget initiativ til et fredsmøde. Den tror vi er i trygge hænder. Men ikke så snart har man nedkæmpet krigen et sted, så bryder den op i landet. Og vi er faldet over den her nabostridighed ved en tilfældighed. For det er sådan, at der er en sød lytter, der skriver til os, at hun netop havde siddet og set TV2 Østjylland her til formiddag ved en 11-tiden, hvor at der var en dame, der var tosset med uler. Hun var virkelig, virkelig tosset med uler. Hun var så tosset med uler, at hun selv var en ule. Ja. Og så tosset kan man altså være på at se, om vi kan høre i dag. Kan vi nu høre det i dag, at klippet kommer op? Kan man tjekke, om det kommer op? Kan man tjekke, om Lene Espersen fra i går kommer op, for eksempel? Ja. Jamen, jeg ved godt, vi har redaktion. Jeg ved det også. Nå, den har vi droppet, har jeg fået at vide. Nej, den har vi ikke droppet. Nå, så nå, redaktionen har jeg fået at vide nu med det øre. Den har... Prøv lige at sige det igen. Det kan man selvfølgelig ikke høre. Men det er mens vi har været til møde hos TV-direktøren, så dropper redaktionen historien. Okay, fair. Der er der vist nogen, der ikke skal med til New York. Men prøv lige at høre. Der var en glimrende historie med om Lene Espersen, som jo altså enhændigt vil indføre knive, endnu flere knive og noget overvågning, så man kan se, hvem der stikker hvem. Mm. Det er en rigtig god idé. Det kan vi så ikke behandle, fordi at det er de drop redaktion. Ja. Men jeg synes, jeg vil godt lige nævne det bare lidt kort. Det er en god idé, ikke? Ja, det er en god idé. Også fordi der sker noget. Der er arbejde til kirurger, socialarbejde og så videre. Og samtidig, det er gode klip til YouTube, lige til at napse ned og give. Så siger man, i England, ikke også, der har man bare overvågning i hele London, og der er bare helt vildt meget kriminalitetsfald på 30%, ikke også? Og det synes jeg er rigtig flot, når man kan filme alle, gøre alt hele tiden, og så magter man stadig at have 70% af den gamle kriminalitet kørende. Så er det altså, fordi man ikke gider sig fjernsyn, du. Det har ikke noget med evne at gøre. Nu er filosofen i mellemtiden gået. Han fik sur nu. Han forlod. Men det der så sker, det er, at vi har sat filosofen redaktionen til at sidde og finde det her klip med ulen, for jeg tror, det er sjovt at høre din interview med en dame, som er tosset med uler, og selv synes, hun er en ule. Mm. Tænker han ule? Så falder filosofen over følgende. Jeg vil godt læse op. I landsbyen Sjælle i Østjylland har ægteparret Sørensen haft problemer med landmænd i 30 år. Ægteparret fik i 1991 lov til at flytte en vej udenom deres gårdsplads. Men denne kendelse blev ændret igen i 1993. Selvfølgelig. De landmænd, som benytter vejen, hævder deres vejret, hvilket betyder, at landmændene kører igennem familie Sørensens have. Det er jo en sag. Vi kaster os ind i nu, fordi her er der en taber. Kunne du høre den krakiler af en mand, der klager over, folk tager sig den frihed lige lige så stille lister over med en bulldozer. Ja. Så skal jeg klage, ikke? Altså, jeg skal klage bare, fordi de kører rundt i min begonia. Bare fordi de kører gennem min have, ikke? Ja. Det er til sædvanlig smålighed. Men vi skal ringe, og det kan jeg mærke, vi skal. Og vi skal ringe allerede i dag. Det skal vi da. Vi skal ringe til Sjælle. Det skal vi, Gry. Sidst var du... Nej, du kigger også opgivet nu. Jamen, det er sikkert besluttet at droppe. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du skal trykke på knappen. Der er sådan fire panserruder imellem os, så jeg kan heldigvis ikke høre, hvad du siger. Men Gry, vores redaktionschef, gør nu det, at hun ringer til Sjælle. Ja. Hvis der er en kro i Sjælle. Ring til Sjælle. Helle Sjælle. Ja. Nå, det er jo hende, der kom ind. Jeg er virkelig glad for, at jeg kom ind i stedet for Paula. Det er jeg da også. Også godt for dansk politik. Eller ja, ikke? Jo, det tror jeg nok. Tror jeg det nok. Vi ringer til Sjælle. Vi følger op på sagen. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Det vi hørte i starten af anden time var Big and Rich med nummer Save a Horse Rider Cowboy, ønsket af Søren og Ulla fra Frederiksberg, som har en hundesalon ude på Fagnerland. Goddomsvang, undskyld, hjørnet der, ja. Du lytter til De Sorte Spejdere, og når klokken er 4, så sender vi ikke mere. Men når klokken er 16, så er Mie Rasmussen tilbage. Jeg synes, hun gjorde det godt. Gjorde det rigtig godt. Der var ingen fejl. Og så var hun selv ikke helt begejstret bagefter. Og så synes jeg, men det er også... Jeg kunne ikke høre nogen fejl. Der er en ny Cecilie Bæk undervejs. Det tror jeg nok. En god Cecilie Bæk. Ikke fordi Cecilie Bæk ikke var... Nej, men... Men en, ja, man kan sige, en ny Cecilie Bæk. Det 21. århundrede Cecilie Bæk. Det sjove er, at når vi snakker politik i vores program, så er der altid, så er vi enten ræverøde. Eller sorte. Men nu er vi meget sorte, kan jeg forstå. Hvad har vi gjort? Fordi at jeg nævnte, at jeg havde stemt på Søren Pind, dog kun en enkelt gang. Jamen, det synes jeg ikke, du skal skamme dig over. Nej, jeg har aldrig stemt på Søren Pind. Jamen, men Søren Pind har gjort så utrolig meget for Københavns Kommune, at det er svært at bo i Københavns Kommune, uden at blive på en eller anden måde. Ja. Betalt af Søren. Han skal have en vej, ligesom... Ja, skal han. Han skal have en plads, en vej, en bydel. Reaktionær røde pianist. Så skal Søren Pind også have en pianist? Vej. Hvad er det for en pianist? Thomas Busks. Nej, Thomas Savage Rose. Nå, Thomas Koppel. Ja, han har fået en vej jo. Fik han en vej? Ja, han har da fået en vej. Thomas Koppels Allé. Jeg kører næsten hver dag på borgmester Jensens vej og tænker, hvem var han? Hvem var han egentlig? Og sådan kunne det være. Sådan. Men, jeg vil godt men Søren Pind har du kun stemt på én gang, og du har stemt mange gange på alle mulige andre partier også. Vil jeg også. Ja. Fordi som Danmarks Radio ansat, er man forpligtet til at stemme på mange partier. Alle partier i løbet af ens ansættelsesforhold skal man stemme på alle partier. Jeg er kun nået til Retsforbundet. Ja. Men det er fordi, jeg er freelancer. Ja. Vil jeg sige, hvorfor jeg stemte på ham en gang? Ja, men det er med risiko for, at det kommer til at grine. Du har stemt på Søren Pind. Alvorligt. Ja, det var fisk, og det er jeg også rigtig ked af. Jo, det er satire. Okay. Jeg har da aldrig stemt på Søren Pind. Nej. Men hvis jeg skulle have stemt på ham, så havde jeg stemt på ham, fordi han var den eneste under den kommunalvalgkamp, som ikke snakkede om ældre og indvandrere. Og jeg var bare træt af det, kender du det? Ja. Så jeg kunne godt have stemt på ham. Fordi at det var sådan lidt... Han snakkede om sådan noget med lidt bedre skoler og sådan noget. Og det var bare ikke op der for en 10 nej, år siden. Nej. Det snakkede man ikke om, fordi der var de ældre og ældrechecken og alt muligt. Jamen, de skal alligevel snart dø. Indvandrerne. De skal alligevel snart dø jo. Nå, nu får vi alle Dansk Folkeparti på nakken om lidt. Men så alle de røde skriver, ah, det er godt sagt. Det er godt. Nej, en af der er sjovt at snakke om, hvis jeg er Københavns Kommune. Nu skal det jo ikke være lokalret for København det her. Men vi har lige været i Sjælle, så slap af. Mikkel Warming fra Enhedslisten. Er en socialborgmester. Ja, han er socialborgmester. Det var ham, der... Hvad var det, han lavede for lidt tid siden? Der var skæg. Det var noget med noget pleje. Det var noget tilsyn med noget pleje. Ja. Oh, der havde igen de gamle. Igen de gamle. Ja, men der havde han da sige, der var han der vand på din mølle, men han tog sig ikke af de gamle. Nej. Og der, så det er en mand, det er en borgmester efter vort hoved. Ham kan jeg godt lide. og så var der jo hans forgænger, Enhedslistens Per Brænegård, som pludselig, der var 400 millioner. Sjov. Hvor blev de af? Jamen, det var, fordi han var ikke på arbejde den dag, han var ude at skaffe arbejde til sine børn i kommunen. Men der må jeg sige noget. Ja. Der er Rit Bjerregaard, ikke? Som mange, rigtig mange ikke kan lide. Hun var jo rent faktisk den, der fik hævet hjem, at der ikke skulle så massive besparelser igennem skole- og fritids- og institutionsområdet. Men jeg vil sige, hive hjem er måske meget stort, og de fandt nogle penge. Jeg ved, om det ikke er hende, der har været ude og tæt kæmpe budgetterne. Hun har nok fået et par embedsmænd et eller andet sted til at gøre for sig. Det er rigtigt. Men nu vel, pengene blev fundet. Nu når vi er i gang, så bygte nogle boliger på Kløvermarken, og bygte dem højt for satan. Højt, altså, så de skærmer for alle dem, der har klaget. Ja. Det er ingen, og der skal ikke komme en eneste solstråle ind til flere af de der idioter fra foreningen mod ufravigelige højhuse, vi skal have så mange højhuse i den by, at man ikke kan flyve ind til Kastrup Lufthavn, uden at skulle zigzagge mellem de der skyskraber. Jeg er så træt. De skal... Nej, vi skal lige ind i Sjælle Midtby inden, fordi i Christianshavn, der skal vi da ikke have noget ud at stå. Det skal da være bindingsværk og lugt af lort, som det plejer. Nej, hvor er det trist. Men der kan det være, at I finder en mand i Socialminister Mikkel Warming, som jo altså har formøblet, ikke selv, det har han fået folk til, 25 millioner. Nej, det er sgu 65,5 millioner overforbruget på hans ressortområde her har været sidste år. Hov, der var han vist ude at få sat overskægget den dag, hvor det skulle have været tjekket. Men som man siger, det er kolossalt svært at holde styr på. Så skal der da måske finde et andet arbejde. Det er det fine, et eller andet helt, helt enkelt med at sætte små. Der er sådan noget med sådan nogle kasser, så er der sådan en lille trekantet klods. Hvor skal den hen, Mikkel Warming? Ikke selv. Brug en eftermiddag på at tænke ud over, fordi det er måske en arbejdsopgave, der er lidt mere konkret. Anders? Må jeg spille noget? Ja. Vi spiller lige igen, hvis du ikke har hørt det, kære lytter, i en by, der hedder Sjælle. I Østjylland, der er der store naboproblemer. Det er sådan, at ægteparret Sørensen, de i 30 år har haft problemer med landmændene spor omkring. Nu er du allerede farvet i den her debat. Du siger, at de har problemer. Det, der er sket, det er, at der har været en vej, som man havde fået lov til at flytte i 91. Men i 93, den her vej, den blev flyttet udenom deres gårdsplads. Men de landmænd, som benytter vejen, hævder deres vejret, hvilket betyder, at de kører igennem familien Sørensens have. Anders, du skal måske lige forklare principperne i vejret. Det er sådan, hvis man igennem en årrække har tordnet igennem et eller andet, uden at nogen har turde sige noget tid, så har man ret til at gøre det. Ja. Man kan gøre indsigelse noget, der hedder samfundet. Men hvis ikke man har gjort det, så er det bare ærgerligt. Og det har ægteparret Sørensen åbenbart gemt. Ja. Fordi at de fik den flyttet, fordi det var ret åndssvagt, at de kørte gennem deres have. Ja. Men så kan det nok være, at landmændene gik til samfundet og fik... jamen, det har vi gjort mange år. Så skete der lov at gøre det igen. Så i 93 blev den flyttet ind gennem haven igen. Men Anders, vi tager ikke part i nogen sag. Nej, det gør vi. Nu ringer vi. Til et af de eneste to tilgængelige telefonnumre, der er for Sjælle. Ja, og den ene, det er... Forsamlingshuset, og den anden er så hestepensionen. Den fri hestehaveskole. Så det er nok ikke en hestepension som sådan. Jeg tror, det er en skole. Du tror, det er en skole for heste? Vi er i Galten område, Sjælle Skøring. Den fri hestehaveskole i Vibke. Dag, vi hører, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra et radioprogram, der hedder Sort Spejder. Ja. Vi skal gøre opmærksom på, at du er radio, men det behøver ikke at være så lang tid, vi begynder. Det er kun fordi, jeres nummer, ikke? Skolens nummer. Ja. Og forsamlingshusets nummer er de eneste to numre, som vi kan finde på de gule sider. I Sjælle. I Sjælle. Og vi ville så frygtelig gerne høre... Det er et stort sted. Jamen jo, men det er nok bare, fordi de står under andre navne. Men det var, fordi vi gerne ville høre, om du kender noget til nogen, der ved noget om nabostriden nede hos Sørensens. Nej, det ved jeg simpelthen ikke om. Og jeg er sikker på, at jeg ville vide det, hvis det var noget, der havde noget på sig. Jamen, det har på sig, fordi at det har været i TV Østjylland i går. Nå, ej, så ved jeg det ikke. Det er noget med, at der er en familie Sørensen, som har et de bor et sted. Ja. Og så igennem deres have er der en vej, som en masse traktorer kører igennem. Den har stået på i 30 år. Ja, så fik de flyttet vejen i 91, så blev den så flyttet tilbage i 93, og nu er de blevet sure på hinanden. Det kan man jo godt forstå. Ja, det kan jeg ikke. Har du nogensinde reddet gennem haven på nogle af hestene? Nej, det har jeg ikke. Har I heste på skolen? Det har vi ikke, nej. Det er en skov, der hedder Hestehaven. Nå. Så det er ikke nogen hesteskole. Det er bare en helt almindelig friskole. Er det en god skole? Det er en fantastisk god skole. Vi har en dejlig lille friskole herude. Midt imellem Sjælle og Skøring. Vi ligger faktisk ikke i Sjælle. Nå, ikke selv Sjælle. Uden for Sjælle. Hvor mange klasser, eller hvilke klassetrin har I? Vi har fra børnehaveklassen til 9. Så er den ikke helt så lille igen. Hvor mange spor? Ej, vi har 160 børn. Hold op. Men en klasse per årgang? Ja. Nå. Og hvad er det, der adskiller den friskole fra den almindelige folkeskole sådan i helt store træk? I helt stort træk, så er det, at vi er en lille lokalt forankret friskole, som er inspireret af Grundtvigs skoletanker, og vi går meget op i idræt og musik og billedkunst. Så lige bortset fra det sidste, så lyder det som dig. Idræt, er der meget idræt? Altså, der er meget forskellige idræt, så man behøver ikke at være sådan en boldspiller for at kunne være her. Men skal man op i tårnet? Man skal op i tårnet. Man kan også komme op i tårnet. Vibeke, lille Anders, det ved du simpelthen bare, det kan du ikke lide. Vibeke, nu når vi har dig, har du travlt? Det er ikke, fordi vi skal sidde og stjæle din tid, så hvis du ikke har tid eller lyst til at starte med, så ser du bare, jeg bliver nødt til at ringe af. Nej, men det er helt i orden. Okay. Men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, at den her nabostrid, som du så ikke kender noget til, forestil dig, og det er bare helt hypotetisk ting, at igennem jeres, jeg formoder nu, når I er, var det en cigaret, du tændte nu, Vibeke? Det lyder som om, at det var en cigaret, du tændte. Det var det ikke, hva'? Det var det ikke, nej. Okay. Så tænker jeg bare, forestil jer, jeg formoder, at I har nogle rigtig dejlige rekreative områder til årene, ikke? Ja. Dem kunne vi faktisk godt tænke os, skulle være meget bedre. men I har noget form for græsareal, ikke? Det har vi. Godt. Hvis der nu var en vej med en masse traktorer, der kørte ind over disse græsarealer, hvordan ville du reagere? Jamen altså herude, der snakker vi jo med hinanden, så det er jo det, vi plejer at gøre. Mm. Så det er sådan helt hypotetisk. Det er klart. Men det fordi bare... de forældre, vi har her på skolen, og som kommer på skolen, de er jo rigtig glade for vores skole, og vi kan blive enige om det meste. Mm. Men det er bare nabostridighed. Det er ikke, fordi vi skal rode dig ind i den. Det var nej. Bare... Nej. Men det er kun, fordi det er jo... Det er jo altså, med mindre TV2 Østjylland virkelig har bildet os noget ind, så er der altså et eller andet sted i Sjælle, to naboer, nogen, der ikke helt kan blive enige. Ja, omkring det med vejen der. Ja, men det, Anders, det er jo glædeligt, at de ikke kender til det ude på friskolen, vil jeg sige. Ja. Det tyder på, at striden ikke har lagt byen i ruiner endnu, sådan som det skete for Pæk. Vivi, hvad drikker du nu? Ja, nu synes jeg det også. Nej, ikke, jeg står bare og pitter lidt her. Det var, du sidder ikke på toilettet, og det er godt, det behøver du heller ikke at svare på, men det var bare, jamen, det var sådan en lyd af vand. Nej, jeg tror da lige, at vi vil nødt til at få sendt et par mails, mens at du snakker med os, og det synes jeg jamen, er helt fair. Jamen, det er fordi, I snakker jo en del. Ja, det kan jo rigtigt. Godt nå lidt her. Man kan faktisk godt få lidt forhånden. Vivi, tror du, at det ville være en god idé, hvis vi ringer til Sjælle Forsamlingshus, er der overhovedet nogen til at få fat i Sjælle Forsamlingshus, tror du? Eller har du det et andet? Det tror jeg ikke, nej. Nej, det tror jeg ikke. Har du et andet godt bud på nogen i Sjælle, man kunne, som ved noget om noget? Nej, fordi jeg ved ikke lige noget om sådan nogle nabostridigheder, fordi i virkeligheden plejer folk jo at tale ret pænt med hinanden. Så det er jo det. Det er også jeg derfor, har det ikke er... noget bud om, hvem man lige kunne få fat på. Vi har sidste spørgsmål. Det er ikke sådan en kristen sekt, der har købt hele byen. Nej, fordi det er Grundtvig. Det er Grundtvig, der har købt hele byen. Nej, det er bare fordi, at du er meget positiv, og det kan jeg rigtig godt lide. Men, nej, vi er ikke glade kristne herude. Det er, vi er sådan helt almindelig friskole. Så skal jeg da love for, der kommer. Det er en sms. Kan du prøve at åbne sms'en og så se ad, hvis det nu er... Fra Sørensen. Fra Sørensen. Nej, det kan også være, det er noget helt privat. Det skal vi ikke rydes ud i. Det kunne det nemt være. Det kunne det være også. Hej skatter, er det dig, der er i radioen? Hilsen mor. Ja, men det er alt sammen noget, som vi ikke skal laste Vibeke med. Tusind tak. Nej, undskyld, jeg siger det. Nu bliver jeg bare sådan skadet. Nej, okay, jeg er sgu også lidt nysgerrig. Vibeke, hvad står der på sms'en? Der står faktisk, nu skal lige se. Fordi det var lidt sjovt. Det var jo en, der hørte radio, der havde sms'et til mig. Så hun skrev, du lyder helt vildt sej i radioen. Respekt. Sådan. Sådan der. Det er ikke engang. Så det var lidt sjovt. Ja, det var. Nu skal jeg give pizza i aften der, var vi? Er der en kro eller sådan noget i Sjælle? Nej. Er der, altså, en, der er ikke så meget i Sjælle. Er der en landbetjent? Er der et postbud? Er der en købmand? Altså, vores skole, den ligger jo ikke bare i Sjælle, den ligger imellem Sjælle og Skøring. Mm. Så vi ligger jo helt ude på marken, så det der med nabostridighed, det er vi jo helt ude af. Du bliver ved. Jeg er sikker på, at Moonbevægelsen ikke ejer den by. Vi er troet til tavset. Man skal da simpelthen have en positiv tilgang til tingene. Det synes jeg da egentlig også, I har. Jo. Vibeke, kører du i Hyundai? Det gør jeg ikke, nej. Hvilken bil har du, Vibeke? Jeg har en Toyota. Toyota Corolla? Nej. Carina? Nej. Scarus, eller hvad den hedder? Yaris. Ej, Aventis. Der er der gode lønninger der på skolen, hva'? Skal jeg høre, er der stadig... Men man kan gifte sig til den slags, jo. Nå, han har firmabil, Sjejken. er der åben for tilmeldinger til næste år, eller er det bal kørt allerede? Nej, men der er enkelte pladser, så man skal være meget velkommen til. På hvilket klassetrin? Jamen, er det til start i første? Hvad for noget? Er det til start i første klasse, eller er det hele linjen, hvor der er ledige pladser? Nej, der er kun enkelte klasser. Okay. Så, men i vores børnehaveklasse har vi faktisk et par pladser, så der skal man være meget velkommen. Og det var Hestehave Friskole. Den fri Hestehaveskole. Den fri Hestehaveskole. Undskyld. Mellem Skørping og Sjælle. Nej, Skøring og Sjælle. Skøring, undskyld. Tusind tak. Jamen, det var sødt at ringe til mig. Tak, vi skal være tak fordi at du tak, var tålmodig. Godt, tak. Godt. Mine. Så tænker vi, hvorfor siger de mine? Jeg bor i Østjylland. Det er lidt ligesom om man fik en sveder liv, ikke? Ja. Nu hører vi lidt musik, som er et musikønske, og så bagefter prøver jeg at ringe. Vi skal ringe til det forsamlingshus, det skider jeg på i 6. Det her, det er ikke et musikønske, det er De Sorte Spejders ugens uundgåelige, som er blevet ønsket af Jesper, som bare ønskede De Sorte Spejders ugens uundgåelige. Og det er jo en mand, der virkelig forstår om musik. Og jeg er så. De Sorte Spejders ugens uundgåelige. Tall Pony med I'm Your Boyfriend Now. Det er dk-spejder. Det er vores hjemmesideadresse. Klik på vores playliste. Kan du se, hvad der er ved at spille. Det er også der, du kan hente vores podcast. Omkring kl. 17-18 stykker, umiddelbart efter programmet. Nå. Nu ringer vi op til Sjælle. Ja. Igen. Og, ikke fordi vi ikke fik nok i Vibeke fra den frie hestehave. Jeg tror ikke, man kan få nok af Vibeke. Det tror jeg heller ikke. Vi glemmer at spørge, hvad hun underviste i, Anders. Det er helt. Men det er vel lidt, det er vel lidt tyndt en anden til at ringe igen. Nu. Men nu skal vi ringe til, kan vi sige, ind i stridens æble, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Eller, det ved vi jo ikke. Nej, men vi prøver ligesom at skyde os ind på det her emne, fordi at det er svært at finde numre i Sjælle. Vi har fået flere henvendelser fra lyttere, og man tak kunne, for dem. Man kunne bare gå på sjælle.dk, og så er der en hel liste over. Ja, men det er jo for nemt. Ja, det sådan arbejder vi ikke med journalistik. Nej. Det vi ringer til nu, det er et sted, som hedder... Sjælle. Landbrug og Staldørs salg i Sjælle. Ved en Per Albrechtsen. Vi snakker lige med Per. Skal huske at sige, at han er i radio. Mm, Per ved naturligvis ikke, vi ringer, kan man sige. Og alt går galt, ringer vi til slagteren. Lars. Per her er god at ringe til. Mm. Det er ikke Staldør, han salg, det er det, man tror. Han sælger kalvekød af høj kvalitet. Mm. Racen Limousin i bedste kvalitet til lave priser. Kødet leveres fint pakket. Mindste salg er en... Ja. Hvad betyder det, når det er et tal, og så en skråstreg er 6? Sjettedel. En sjettedel kalv, cirka 40 kilo. Kommer ind på, hvilken sjettedel det er jo. For yderligere oplysning, kontakt os. På sjettedel.dk kan man klikke der, hvor der står landbrug og Staldør salg. Fordi det tror jeg, edderbruderer med at godt køde det. Tror jeg også, det er, men han er også til synes, en travl med at sælge det, for han tager ikke telefonen. Nej, det er lidt ærgerligt. Ja, men der er flere numre. Yes. Og mens du finder næste, kan jeg sige, at rygtet taler sandt med hensyn til Kia og Hyundai. Det er et af samme selskab, i hvert fald over der, hvor de laver dem. De er fusioneret i 98. Kan du ikke fortælle historien om, at Henrik Milling rigtig skulle have sendt musikmysterier i dag? Man kan sige, at vi gør jo lidt det samme, som Milling skulle have gjort, bare med noget andet. Det er rigtigt. Henrik Milling skulle have sendt musikmysteriet i dag, fordi at vi skulle have holdt fri i dag. Hvorfor ved vi egentlig ikke selv? Det ved vi ikke. Det er vi ikke helt klar over. Vi kom på arbejde, så vi behøver ikke holde fri. Og så sagde Milling, så holder jeg fri. Mm. Og så sender han ikke musikmysteriet, men der sidder jo sikkert mange derude og tænker, hvor er musikmysteriet henne nu? Og Henrik Milling henne. Så derfor har vi besluttet at lægge et par quizzer ind i programmet. Vi er bare ikke nået til dem endnu. Det her er så en af dem. Men nu skal du se, og gør vi sådan her. Nu ringer vi til Guldstrand Elektronik i Sjælle. Det er en god idé. Og høre, om de kan hjælpe os med sagen. Ja. Og hvis der ikke er held der, så lader vi den ligge til i morgen. Ja, fordi så er der garanteret nogle lyttere, der i mellemtiden har skrevet ind, som vi bare ikke har nået at tjekke. Problemet er bare, at Guldstrand ligger i Galten. Altså elektronikfirmaet ligger i Galten. Ja, Galten er ikke så langt væk fra Sjælle. Det kan også godt være Sjælle. Nu taler vi jo med Vibeke. Han ligger i Sjælle, ham her. Vi talte med Vibeke før, hun sagde, der er ingen problem med Sjælle, alle er søde. Og så er det nok lige en telefon, hedder Anders, der er gået i gang, efter at vi har lagt røret, ikke? Og nu har alle sagt, vi tager ikke telefonen. Vi skal ikke lave en bæk. Det er det, de tænker nede i Sjælle nu. Vi har heller ikke taget, Anders. Hvis man ikke tager telefonen efter tre ring, så er det fordi, man ikke vil have forstyrret. Man ikke vil have besøg. Ja. Nu gør vi noget andet her. Gør vi sådan her 86, 95. Hvem ringer du nu til, min ven? Sjælle Auto Genbrug. Okay. Ja, det kan jo godt være lidt af en webskred, jo. Ja, fordi, men der er også noget, der hedder HM Maskinudlejning, og der tænker jeg, det kunne godt være nogle af dem, der kører direkte igennem grunden. Ja, eller dem, som leverer maskinerne jo. Til at køre. Så de måske er det her bil. Vi er jo helt... Nu ringer vi til Sjælle Autogenbrug. Hvad var det? Jeg fik at vide, at vi lige skulle vente det op. Nå, jamen. Kan vi bestille op til callcenter i Indien? På mulighed, der kan den. Good evening, sir. Sjælle Autogenbrug. Jeg skal bruge en forskjern til en Avensis. Ja, forskjernen til den Avensis. Men prøv at høre, der er sådan et udfald på linje. Sådan noget. Nej, der er rundt. Der er rundt. Et Roland, hallo? Ja? Goddag, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra DR-programmet De Sorte Spejdere. Ja? Hej, du er i radioen. Men det er fordi, vi prøver at ringe til Sjælle. Har vi haft held med os? Til Sjælle? Altså ja, byen Sjælle. Ja. Nå, hvor dejligt. Må jeg spørge, hvad du hedder? Det hedder Aki. Goddag, Aki. Ja? Aki, har du 30 sekunder? Det har jeg. Godt, det er bare, at vi ikke generer dig midt i, du har kunder, eller et eller andet. Ja. Arki, bor du i Sjælle? Ja, det har Arki lige sagt, han gjorde. Nej, men altså, han gør også... Nå, okay. Arbejder du kun i Sjælle? Rigtigt. Så jeg har boet her i min barndom, og jeg bor her ikke mere, men jeg arbejder her. Limmerne. Arki, grunden til, at vi ringer til dig, det er fordi, at vi har fundet jeres ganske udmærket firma, Sjælle Autogenbrug, på internettet. Ja. Årsagen til, vi ringer, det er, fordi vi har set det her i De Sorte Spejder, en slag i TV2 Østjylland om, at der er en nabostridighed. Ja. I byen omkring nogle traktorer, der kører ind i over familien Sørensens grund og så videre. Og det, det her indslag er så kommet os for øje og øre. Ja. Og så ringede vi først ud til friskolen. Men de kendte ikke noget til den. De kendte ikke noget til den. De boede lidt langt væk fra byen, så derfor håbede vi, at I lå lidt tættere på epicentret for denne historie, og dermed kunne bekræfte, at den eksisterer. Jamen, jeg kender altid sagen, og jeg ved godt, den eksisterer. Oh, og det er den gjort i 20 år. Men kunne du tænke dig at fortælle noget om, Mark? Fordi at vi har jo naturligvis ikke taget part i sagen, da det er Danmarks Radio. Men, og vi har kun set det på TV2 Østjylland, og det var et meget kort indslag. Ja. Ja. Men der virkede i det indslag, virkede det som om, at indehaveren af traktoren var lidt vred, kunne man nærmest sige. Det bliver man vel efter 20 års stridighed. Det kan jeg godt forestille mig. Men hvad med familien? Ja. Hvad med Sørensen? Er han vred? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kender ham ikke ret godt. Men kan du fortælle, hvordan den er opstået stedet? Jamen, den er vel opstået ved, at han ikke vil acceptere, at nogen har været ret igennem hans grund, han har købt. Det er sådan set det eneste, er. Og er det sådan? Og det står jo så op på vidt, den der, man køber en grund, at der er en vejret igennem grunden, og den kan man ikke, sådan en kan man ikke lave om på. Er det klart? Det kan man ikke. Gammel vejret kan du ikke ændre. Og hvor går vejen henne, som det er? Jamen, den går tværs gennem hans grund. Det er selvfølgelig... Det er så også lidt irriterende, ikke? Det er sådan også lidt pænt irriterende. Jamen, det er rigtig nok, det står jo garanteret, hvis det er tinglyst, ikke? Jamen, det er det. Det er en tinglyst vejret, og den kan du ikke lave om på. Det er sådan set det, han har prøvet. Det er egentlig ikke længere. Men kunne man lave en vej udenom? Kan det lade sig gøre? Nu har vi jo ikke set området. Vil det kunne lade sig gøre at lave en vej udenom, som ville gøre det nemmere for alle parter? Nej. Jo. Det kan man godt. Hvis man vil købe det jord, der ligger ved siden af, kan man jo lave en vej derpå. Det er selvfølgelig. Og hvem ejer det jord? Det gør friskolen. Nej. Ja, det gør friskolen. Det gør friskolen, ikke? Ah, pis. Det er typisk. Kan du sige, det materiel, man befordrer over ejendom, er det tungt landbrugsmateriel, eller er det små, lette Toyota Avensis og sådan noget? Nej, det er jo landbrugsmateriel. Det er lovmodel. Men prøv lige at høre. Er det også mig, tærsker ind gennem forhæven? Nej. Okay. Kan du sige, hvilken traktor det er? Nej, det kan jeg godt nok ikke. Er det nye maskiner? Er det ligesom på Samsø, hvor at EU-støtten den virkelig er kommet til sin ret, og man kører Mercedes eller Porsche-traktorer? Det gør man ikke, nej. Nej, det gør man ikke. Det er en mindre størrelse traktor. Ja, det er ikke store kæmpe maskiner. Nej, det er sådan en, der normalt vil fare i Aarhus for eksempel, vil fare cykelstier. Men er det sådan der, som... Nej, den er større end sådan en, der farer cykelstier. Ja, det tror jeg også. Men kan du ikke høre, som... medarbejder på et autoværksted. Er du mekaniker? Ja. Så kan du så høre, hvor mange... Kan du høre, hvor mange cylinder der er? Det er en diesel i hvert fald, det kan man høre. Ja, det er... Det er blå benzin. Nå, men altså, det er altså 20 år, og det har stået der altid, og nu er det sådan, hvordan tror du, det ender med den strid? Jamen, det ender aldrig. Det ender aldrig? Det ender aldrig. Arki, hvad skal der til, før den ville ende? Jamen, der skulle de jo... En af parterne skulle bøje sig. En af parterne skal bøje sig. Jeg tænker, den skal ende ved, at de selv skal lave en vej ud, og man selv køber jorden. Og der ender den ikke før. Ja. Og landmænd, er de til at mødes med? Efter 20 år. Hvad med Sørensen? Nej. Den er gået i overknud. Har I ikke nogen foranværende lokalpolitiker, der laver et fredsmøde? Så er der er en, der venter på linjen. Der er arbejde. Nu skal vi heller ikke bremse hele autoværkstedet. Ja. Det er et auto-ophug. Undskyld. Det er et auto-ophug. Ja, nej, det er også ikke. Nej, ikke værste. I ødelægger kun bilerne. Ja. Nå, Marki, vi... Det er gode brugte reservedele. Er det rigtigt? Ja, ja. Nå, har du en forskærm til en Hyundai Atos? Hyundai Atos? Nej. Det skal du ikke. Hvor tit har I noget... hvor tit spørger folk på noget med en Hyundai? Det svinger lidt. Er det perioder? Hyundai, der er jo ikke så mange biler. Nej. Så er det nu vel. Rige, ja, det er jeg ked af at sige, at de har åben hus i den kommende weekend. Og der vil der sprøjte ud med lidt, små koreanske. Så går der 4 dage, så ligger de på autoåben. Autoophugen og skal skæres op. Men det gode er, jo flere biler Hyundai sælger, jo mere har du at lave undervejs. Ja. Og hurtigt. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Hvad er den sværeste bil at få til at ophugge? Altså, hvad sidder man og længes lidt efter? Hvad for noget siger du? Hvilke mærke sidder man og, altså, hvad går længst, inden det skal hugges om? Ah, det er det, der vi ikke statistik på. Jamen, der jo dyrere bilen er, jo længere tid i køren. Det er det, sådan set, det er nemmest at sige. Men jeg spørger, hvad er det, den vildeste bil, I nogensinde har hugget op? Ja. Det har jeg sgu ikke sådan lige på hovedet. Hvilken bil kunne du godt tænke dig at hugge op? Men jeg godt kunne tænke mig at hugge op. Ja. En Toyota, det er altid dejligt nemt at gå i. Man kan bare sparke til. Så skal du køre ud på skolen. Nej. Okay, vi vil hvorfor godt... Hvorfor er det en god bil at hugge op, en Toyota? Det er fordi, der kører mange. Nå, på den måde. Det er ikke noget specielt, ja. Skruerne sidder lige til at tage til. Ja, eller noget. Nej, den er dejligt nemt at skrue i, og så kører der mange af dem. Så skal det næsten være en Toyota Celica, ikke? Eller en Carina. Eller Aventis. Aventis er en vidunderlig. Den der bliver snart en ude fra friskolen, fordi jeg kunne høre, at Vibeke derude, hun skulle se at have en ny bil. Ja. Okay, hvilken bil kører du selv i? Volvo. Sådan. Jeg kan ikke sige det. Hvilken Volvo er det? 850. Har du heller forlygter? Nej. Det skal hvorfor siger du nej på den måde? Fordi det ser grimt ud. Men mindre, nej, man er nordmand. Nej, det ser da herre sejt ud at have heller forlygter. Hvorfor skal man heller? Så som en lille heller, sådan en lille, lille... Jeg tror, du skal være spå nu, for Arki, den dag, der kommer to forholdsvis friske heller forlygter ind, så kan du regne med, at de sidder på 8-5'eren lige med det samme. Du. Det er fair nok. Arki, kan du have en god dag? Og tak for din tålmodighed. Tak for snakken. Moin. Moin. Moin. Hej. Det sjove ved, når vi har de her, lad os bare kalde dem små lange samtaler. Det er jo ikke en lang samtale, det er en meget interessant samtale. Ja. Så sidder både filosofen, Peter Lovshus, tekniker og Gryvers relationschef. Og falder lidt hen. Og får så meget ansigtsved, så deres håndrod, den sidder sådan ved kinden, de sidder deroppe i tællingerne, de falder helt sammen. Ja, ja. Så nu vi vil lave det fænomen, der hedder, vi spiller et nummer. Ja, vi gør. Og så laver ringer vi sgu op til nogle andre. Nej, men så spiller vi de tællespenge. Skal vi gøre det? Så får vi først Venezuela blødt op i morgen. Det går nok også. Ja, de er også tæt på. Kan jeg reklame? Det er popmusik, ikke? Den her. Tillidsbingo er et fænomen, der vel nok kan sidestilles med i de starten af de glade 70'er, hvor banko for alvor tog fatte danskerne. Banko og LSD. Og Tommy Seebach. Damn, jeg savner Tom Seberg nogle gange. Det første nummer i dagens tillidsbingo. Og tillidsbingo skal jeg måske forklare for nye lyttere. Det er en virtuel leg med tal og tillid. Mm. Man laver en plade, eller også så lader man som om, man laver en, og så begynder jeg at læse tal op. Ja. Når man mener, man har bingo, så ringer man ind 70 3 gange 20, og når vi så siger hallo, så skal man sige tillidsbingo, fordi det er det, man gør. Og så tager vi den der, og så har Anders som regel en lille interview klar. Har du det klar i dag, Anders? Ja. Godt. Første nummer er nummer 31. 31, ja. 31 er det første. Så er det nummer 2. Husk nu at sige tillidsbingo, ikke? Det er nemlig rigtigt. Nummer 12. 12. 31, 2 og 12. Nummer 44. Nummer 80. Hå, det er næsten, det har været lige tal i dag, undtagen det første. 81. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Nej. Ah, men hvor er det smukt. Og tillykke med det. Tillykke. Jo, tak. Hvem taler vi med? Vi taler med Jan Lagoni Jacobsen. Goddag, Jan Lagoni Jacobsen. Jan Lagoni Jacobsen, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Esbjerg. Danmarks femte største by. Det er nemlig rigtigt. Erhvervslivets centrum. Ja, Vestkystens erhvervsmæssige centrum. Knytnæven mod vest. Ja. Jan Lagoni. Nej, Lagoni. Det er rigtigt. Jacobsen. Lagoni. Ja. Jeg ved, Anders har et spørgsmål, der brænder på hans lever. Lagoni. Hvad er det for en størrelse? Goni, Anders. Goni. Ikke Goni. Lagoni. Nej, Lagoni. Lagoni. Jamen, det er italiensk navn. Ciao, bella! Oh, det tror jeg lige, at Jan har hørt lige lidt mange gange. Caprese! Eller capisce. Eller pizza. Eller capisce. Hvor er det italiensk kommet fra? Jamen, det er min gamle tiboldefar, der er italiener. Oh. Og hvordan, hvad skete der så? Hvad var tiboldemor? Hvad lavede hun? Ja, det ved jeg ikke. Nej, det er et gammelt familienavn, mange generationer tilbage, så... Det er et flot navn. Ja, det er. Ja, og tak for det. Jan, men det er bare, Jan er bare ikke italiensk. Jan er også et flot navn. Det er vel mere et tysk. Jan. Man kan godt sige det, men så bliver det mere til Janne. Nej, det er Jan. Hvad hedder den der? Jan. Hvad hedder den ikke? Det er den der Lars von Trier, hvor hun sidder. Jan. Det er rigtigt. Breaking the Waves. Ja, men det er jo også en film, der handler om Nordsøen, og der støder Esbjerg ud til. Og så kommer vi hjem igen. Jan, hvad laver du til daglig? Ja. Jamen, jeg er skoleinspektør på en lille skole op ved Stauning. Er det en friskole eller en folkeskole? Det er en folkeskole. Ja. Ah. Hvor mange elever har du, Jan? Jamen, jeg har 150 børn. I op til 7. klasse eller hele vejen? Ja, op til 7. klasse. Er det så et, det må næsten være et spor hver klasse, hva'? Ja, det er et spor hele vejen. Sådan mellem 15 og 20 elever på klasse, så det er en fin størrelse. Nej, det var da en dejlig lille hyggelig skole. Hvor er det? Er det fordi, der ikke er flere elever, eller er det fordi, du har fået kæmpet dig til at have så få i klasserne? Nej, det er fordi, der ikke er flere elever. Det er en lille by, der ligger ud til Ringkøbing Fjord, sådan midt på, cirka. Det er jo bibelbæltet. Ah. Det er, er det? Nej, det er ikke så slemt. Man er lidt kristen, ikke? Hvis du er lidt længere indad, så er det lidt værre måske. Lidt så værre? Lidt mere kristen. Ja, nu skal du passe. Jeg skal passe bare på, hvad man siger nu, ja. Jamen, du er jo skoleinspektør, og du har rimelig højt placeret i byen, der kan man sige. Ja, ja som men nu når vi har dig igennem, kan jeg godt tænke mig at vide. Kan du gifte folk? Ja. Som skoleinspektør? Ja. Nej, jeg er selv gift. Jeg kan ikke gifte folk. Du kan ikke hvis giftefoden har fri. Ja. No. Jan, nej, det kan jeg ikke lukke. Jan, hvor tit er der en eller anden rigtig irriterende snotunge op på kontoret, som har lavet et eller andet? Og som sidder ude og venter med fødderne svingende under stolen. For at komme ind til Lagoni. Guni. Jamen, det sker faktisk rigtig, rigtig sjældent. Det er nogle rigtig søde børn, vi har oppe også. Det er da utroligt. Alle børn i Jylland er synligvis søde. Men er der ikke en lille nævenyttig irriterende Frans Josef fra 4A, må det være, som er flyttet ind i forkontoret? Nej, det er det faktisk ikke. Det er utroligt. Jan, har I nogen problemer med våben? Nej, heller ingen våbenproblemer overhovedet ikke. Så I har ikke valgt at gå ind for metaldetektor til skolen? Nå, det må jeg nok sige. Nej, ikke endnu. Vi håber ikke, det kommer så galt, eller det bliver så slemt. Har I problemer med stoffer? Heller ikke, nej. Nå. Nu er de ikke så gammel, de. Ah, men i København, Anders, hvornår de starter på Amager? Der starter de i 8-årsalderen. Ja, og det er med de hårde stoffer. Jan, der er en ting, som skoleinspektør, du måske kan forklare for mig, som har undret mig over noget med hensyn til skolevæsenet. I København har man ofte skoler med flere spor, og der har man så valgt i den skole, hvor nogle af mine børn går, der har de så to spor, så hedder det første U og første V. Kan du forklare, hvorfor man lige præcis har valgt de to bogstaver? De to ens bogstaver ligger rigtig tæt op hinanden i alfabetet, så dem skal vi da for at forvirre børnene maksimalt vælge de to. Ved du historisk? Fordi da jeg gik i skole, hed det jo A, B, C og sådan noget, men nu hedder det så U og V. Ved du hvorfor? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg mener mere, at det er gymnasien, der plejer at kalde dem U, V, X og Y. Altså, jeg ved ikke, om det er for, at de skal være virkelig lidt mere intellektuelle. Men U og V er, har jeg ikke ret i, at de ligger relativt tæt op ad hinanden? De ligger helt op ad hinanden, ja. Man kunne have sagt M og Z, for eksempel. Men okay, Nobelpris 1 og 2. Nu er det jo ikke alle børn, der skal i gymnasiet. Nej, men nej, som jeg påpegede, så var det jo også folkeskolen. Ja, nej, men det var bare, så siger Jan indforstået til dig. Jamen, det kan det være, det er for at forberede dem. Jan sagde ikke indforstået til mig, jo, at det var for at siger du, siger du, ja, jamen, alle mine børn skal på gymnasiet, og så bliver det sådan, alle mine børn skal... Hvad med håndværkere? Det mangler der. Der er mangel på arbejdskraft. Det havde det sgu da nok også. Der er ikke mangel på akademikere. Vi har der en eller anden. Hvad er det nu for en lille maskinstormer, vi har derovre? Bare fordi, at man kan stave til U og V, så skal man hænge sig op henne på gadehjørnet, fordi man kommer til at sige, Amager tager de stoffer. Er der skoen trykker? Ja. Lejebolig. Der sker der ikke en skid. Også i urbanplanen. Vi har der aldrig nogensinde været krysantemumbomber selv. Nej, eller fyret op i en krudtpip. Men nu handler det om Jan. Jan, det kommer til at handle om dig, Jan, ved at du skal sende os en mail på satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet skal du skrive... Spot. DR-panelet. DR-panelet. Og naturligvis... Spot DR-panelet. Ja, spot, DR-panelet, for ellers får du helt klang. Og så dit navn og din adresse naturligvis. Og også din hustru er hun... Han... Eller han, eller er hun, glad for trøjer? Ja, det er hun i hvert fald. Godt. Vil du så ikke også sætte størrelsen på hendes foretrukne størrelse, så kan hun også få en trøje. Og så hils dine elever, hvis du ser dem. Og så, have en god dag. Anders, har du noget yderligere skoleinspektør spørgsmål? Jeg synes, det var vigtigt at få det her. Jan, jeg vil bare sige, jeg er glad for, at der findes skoleinspektører som dig. Det er jeg også. Jamen, det er jeg da glad for at høre. Jeg vil sige, er du stadig på arbejde nu? Nej, jeg er på vej hjem. Jeg holder lige ind til siden. Nå, men så skal du da næsten lige tænde for dit blinklys, lille ven. Vil du det? Men det gør jeg lige. Du får den lige. Ja, tak. Tak. Et blink. Ja. Det skal vi nok lige have igen. Den er vi nødt til at have igen. Får den lige igen. Tak. Var det bedre? Nej. Det er et meget stille blink. Ja, du får den lige. Prøv lige igen. Okay, tak. Hjælp det. Ja, hallo? Jeg kan godt gæt. Det, du lige skal gøre, det er at prøve at tænde nødblinket en gang. Oh. Så blinker blink lys, og så bliver det jo højere ind i relæet. Relæet er det samme, altså. Okay, kan du tænke hazardblinket? Ja, den kommer nu. Så kan der love for, der kommer liv i pendulet. Kommer der liv i det nu? Ja, det skal jeg love for. Det tror jeg nok. Anders, du åbner ballet. Du jeg starter, tror, jeg ved, du starter. Skal jeg have lov at starte? Mm-hmm. Interessant. Ja, jeg gætter på, at det er en Mitsubishi Lancer. Nej. Så vil jeg gerne gætte på, at... det er fucking svært. Du havde også tænkt at se Mitsubishi. Nej, det er en Vauxhall Metro eller sådan noget. Men, nej, men, det er det. Jeg vil godt sige, at det er noget på gøjt. Jeg tror, det er en Peugeot Partner. Det er på gøjt, på gøjt. Er det en Peugeot? 306 SW. Er Citroën 5? Nej, det er faktisk... vil I have flere gæt? Nej. Nej, det er en VW Lupo. Spareblink. Er det 3,0'eren? Ja. Hold da op. Man kan ikke få Lupo 3,0. Jo, det hedder en 3,0. Det er 3,0, ja. Nå ja, det er det. Prøv at slippe speederen en gang. Nej, så falder bilen fra hinanden. Prøv at slippe bremsen. Prøv at slippe bremsen, Jan. Jamen, der er ingen lyd. Er det så ikke startet? Jo, man får lige speederen en gang. Så prøv lige at holde bremsen ned en gang. Den er nede, ja. Så går bilen ud. Ja, det er det, den sparer. Det. Prøv at slippe den igen. Hun sagde det. Ja, sådan er det. Sådan der. Jan, kan du have en god dag? Og tak for hjælpen, Jan. Og hils. Yes. Ja, mange gange. Det er godt. Moin. Moin. Det var en regnspektør. Ham vil jeg gerne blive sendt op til. Ja. Nu skal vi høre Jack Johnson. Det er fordi, at der er en, der hedder Kenneth, der har ringet ind og ønsket det. Og det er den nye single med Jack Johnson, ikke? Ja. Yeah. Jack Johnson, If I Had Eyes, det hedder nummeret her. Ja, før vi begynder at grine ham, så tænk på, at han har solgt 12 millioner plader. Hvorfor skulle man også grine der ham? Der er mange, der griner af Jack Johnson. Det er der ingen årsag. Jo, fordi han sidder der på stranden i Hawaii og aldrig rigtig får sin karriere. Det har han allerede. Det kan man sige. Nu lager det mod enden her i programmet, og jeg kan se, at der er et telefoninterview i nyhederne i dag. Klokken 16. Og det betyder, at der er 16 mand. Hernede. For at line up. Må jeg spørge om noget, eller skal vi ikke signere os? Skal vi ikke forstyrre dig nu? Der er 2 minutter til, du skal på. Spørg om noget hurtigt, så må du godt. Det kan jeg godt lide, sådan en bisk tone. Ikke bisk, bare kontanterne. Ja. Det er første dag, at du laver nyheder. Ja. Og må jeg sige noget? Ja. Du gør det rigtig godt. Tak. Synes jeg også. Ja, det synes jeg er god. Det er sådan lidt den nye Cecilie Bæk. Nu ved jeg ikke, om du ikke kan lide Cecilie Bæk, så er det... Jamen, jeg tror helst, man vil være sig selv, ikke? Man vil helst være den nye mig, ikke? Men folk er altid gode til at sammenligne med andre. Ja, men der er ikke noget galt, at vi sammenligner med Cecilie Bæk, skal man nok. Nej, det er det, jeg mener. Men jeg tror bare... Nu er dags dato er lukket. Kunne du forestille dig at lave dags dato en dag? Ikke lige med det samme. Nej. Lige begyndt. Det er også TV. Ja, det er da egentlig rigtigt nok. Andreas Hald, der er vores bedste mandlige nyhedsvært. Han har jo lært dig op her i de sidste 3-4 måneder. Og står der her tyk og skrub, og han står ved siden af at tykke en kuglepind. Og der skal du da vide, det har jeg også gjort på selv som kuglepind. Og jeg har jo herpes. Men det er Simplex, så den er ikke så... Det er lige meget. Der er det Victavir. Det skal du bare bruge for nu af. Og det er lige det første kløen, så er det på mig. Lige sådan har du mærket boblerne inden for om en 10 minutters tid. Du kan mærke, at du væsker voldsomt for både over- og underlæbe. Men det er ikke noget at snakke om her lige foran, Mie skal lave sin fjerde radio. Det er faktisk rigtigt. De bliver rigtig gode, og længere du glæder til. Jeg tror også, at podcast i dag bliver god. Det tror jeg også. Det er jo nærmest station 3, krimimagasinet station 3, man kan høre. Ja, og jeg kan også næsten garantere, at vi følger op på sagen i Sjælle, fordi vi har da fået nogle ret hamper telefonnummer for vores hyperintelligente søger, og det, eller lytter, det er meget, meget uironisk sagt, fordi det er imponeret, hvad de har skaffet af numre i løbet af de her 10 minutter. Vi er nødt til at skyde fagforeningen ASES reklame altså til i morgen. Vi udskyder den til morgen, ja. Og det er lærligt, for den er virkelig sjov. Men så kan man altså nå at se den i fjernsyn, hvis man er heldig. Mm-hmm. Og lige så med opringningen til Venezuela. Men det overlever de nok. Vi vender tilbage til scenen i morgen. Men der skal vi jo til lufthavnen og vende på det fly, der kommer fra Venezuela med pakker til os. Yeah. Og så kan vi jo kigge på dem til i morgen. Vi skal ikke have nogen pakker. Sjov. DR.dk-spejder. Jeg forstår det ikke. Det er fordi, det var sjovt. Jeg forstår det ikke. Nu kommer Mie Rasmussen. Klokken er 16.